نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تيسر وتمم بالخير 11ویں پارے کا رکوع نمبر 10 ہے جو آیت نمبر 41 سے 53 تک ہے سورة یونس پارا نمبر 11 رکوع نمبر 10 آیت نمبر 41-53 پہلے لفظی ترجمہ لکھتے ہیں وَإِن اور اگر قَذَّبُوا کا انہوں نے جھٹلایا آپ کو فَقُلْ تو کہہ دیجئے لی میرے لیے عملی میرا عمل ہے وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ اور تمہارے لیے تمہارا عمل انتم تم بریئونا بری الذمہ ہو یعنی تم پر کوئی ذمہ نہیں مما اس سے جو اعملو میں عمل کرتا ہوں وَأَنَا اور میں بری ام بری الذمہ ہوں مما تعملون اس سے جو تم عمل کرتے ہو ومنہم اور ان میں سے من یستمعون جو کان لگاتے ہیں الیک آپ کی طرف افأنت کیا بھلا تو تسمیو سنوائے گا سمہ بہروں کو ولو کانو اور اگرچہ وہ ہوں لا یاقلون نا عقل رکھتے ومنہم اور ان میں سے میں کوئی ہیں جو ینظر الیک دیکھتے ہیں آپ کی طرف افأنت کیا پھر تو تہدی راہ دکھائے گا عمیا اندھوں کو ولو کانو اور اگرچہ ہوں وہ لا یبصرون نہ دیکھتے ان اللہ بے شک اللہ تعالی لا یظلم نہیں ظلم کرتا الناس لوگوں پر شیئن کچھ بھی ولیکن الناس لیکن لوگ انفسهم اپنی جانوں پر یظلمون ظلم کرتے ہیں ویوم اور جس دن یحشرهم وہ اکٹھا کرے گا ان کو کَأَلَّمْ گویا کہ نہیں لَمْ يَلْبَثُوا نہیں وہ ٹھہرے إِلَّا سَاعَةً مگر ایک گھڑی مِنَ النَّهَار دن کی یتعارفون وہ پہچان رکھتے تھے بینہم آپس میں، قد خسر الذين كذبوا، تحقیق خسارہ پایا ان لوگوں نے جنہوں نے جھٹلایا، بلقاء اللہ، اللہ کی ملاقات کو، وما کانو، اور نہ تھے وہ، مہتدین، ہدایت پانے والے، وَإِمَّا، اور اگر، نُرِيَنَّكَ، ہم دکھائیں آپ کو، بَعْدَ الَّذِي، وہ چیز، نَعِدُهُمْ، جو ہم وعدہ کرتے ہیں ان سے، او نتوفینک، یا ہم فوت کر دیں آپ کو، فالینا، تو ہماری طرف، مرجیوہم، لوٹنا ہے ان کو، ثم، پھر، اللہ، اللہ، شہید، گواہ ہے، علی ما یفعلون، اس پر جو وہ کرتے ہیں، ولکل امت، اور واسطے ہر ایک امت کے، رسول، ایک رسول ہے، فَإِذَا جَاءَ، پھر جب آ جائے گا، رسولهم، ان کا رسول، قُضِيَ بَيْنَهُمْ، فیصلہ کر دیا جائے گا ان کے درمیان، بِالْقِسْطِ، انصاف کے ساتھ، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور نہ وہ ظلم کیے جائیں گے، وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، مَتَى، کب ہے، حَذَا الْوَعْدُ، یہ دھمکی یعنی وعدہ، اِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو، قُل لا املکو، کہہ دیجئے کہ میں نہیں اختیار رکھتا، یا نہیں میں مالک، لنفسی، اپنی جان کے لیے، درن، نقصان کا، ولا نفعا، اور نہ نفع کا، الا ما شاء اللہ، مگر جو چاہے اللہ تعالی، لکل امت، ہر ایک امت کے لیے، یا ہر امت کے لیے، اجل، ایک مدت ہے، اذا جاء، جب آ جائے گی، اجلہم، ان کی مدت، فلا يستأخرون، تو نہیں وہ دیر لگائیں گے، ساعتن، ایک گھڑی، ولا يستقدمون، اور نہ وہ آگے بڑھیں گے، قل ارائیتم، کہہ دیجئے کیا دیکھا تم نے، ان اتاکم، اگر آئے تمہارے پاس، عذابہو، اس کا عذاب، بیاتن، رات کو، او نهارن یا دن کو. ماذا یستعجلو کیا کچھ جلدی کریں گے. منہ المجرمون اس سے مجرم لوگ. اثم کیا پھر. اذا ما وقع جب واقع ہوگا. آمنتم به ایمان لاؤ گے تم. ساتھ اس کے آل آنا کیا اب. وقد کنتم حالانکہ تحقیق تھے تم. بھی ساتھ اس کے تستاجلون تم جلدی مچاتے. ثم پھر قیلا کہا جائے گا. للذین ظلموا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا. ذوقوا چکھو. عذاب الخلد عذاب ہمیشگی کا. هل تجزونا نہیں تم بدلہ دیے جا رہے. الا مگر. بما ساتھ اس کے جو. کنتم تھے تم. تقسیبون تم کمائی کرتے. ویستنبئونک اور وہ پوچھتے ہیں آپ سے. احق ہوا کیا سچ ہے وہ. ای و ربی ہاں قسم ہے میرے رب کی. انہو لحق بے شک وہ یقیناً حق ہے. وما انتم اور نہیں تم. بمعجزین عاجز کرنے والے.